narzekasz. Ja wolałbym cieszyć się życiem swym, zamiast być na niezłym. Choćby naokoło proch i pył się ostał, z całych sił zachować styl i nie popaść w rozpacz. Jednak wiem, w którą ziemia stronę się kręci, bo ja jestem normalny, oni wszyscy pieprznięci i dlatego się martwię, tak powiedział mi lekarz. A ty powiedz mi, stary, co ty w tym narzekasz? Ja cały się trzęsę, po co mi się ręce? Jeszcze jedno przejście przez nieprzyjemne miejsce. Oni widzą mnie, tą mordę. Patrzcie, lamus! Wiem już, że dostanę cios w torbę i w falus. Gdyby nie zip skład i molesta, to bym się z tym nie spotkał. Ta prawda boli, a jeszcze bardziej boli nokaut. Zasłużyłem na niego, przyznać to muszę. Jestem lamusem, jestem lamusem. Co ty narzekasz w tym? Ja wolałbym cieszyć się życiem swym, zamiast być na niezłym. O, jak super! O, jak super! Wiedzieć, że jest bosko, jest fantastycznie. Przyjmować to z radością, co się tyczy mnie. O, jak super! O, jak super! Wywiad! Redaktor, dyrektor, nie byle kto. Ze mną rozmawia, mówię dużo i lekko. Nazywam się pan Bełgot. Wyjdzie kawa, kiepska sprawa. Błyskotliwie bawiłem go rozmową. Jak to możliwe, że wyszło tak kakaowo? Czytam, w łeb się skrobię. Ja powiedziałem, to nie przypominam sobie. Mimo zmęczenia, przeglądam ogłoszenia. Nie do dopuszczenia, jest każda pozycja. Nagle jedna blisko, jak dla mnie stanowisko. Dla młodych i muzykalnych, i nie akwizycja. Idę więc objąć posady, wszystkie w środku. Witam je dziadek z gwizdkiem. Dobrze, że jesteś, mam dla ciebie pracę. Czeka cię sprzedaż, obnoś na kaset. Ja w gównie byłem raz, choć wolałbym cieszyć się życiem swym, zamiast być na niezły. O, jak super! O, jak super! Wiedzieć, że jest bosko, jest fantastycznie. Cieszyć się ze wszystkiego, co się tyczy mnie. O, jak super! O, jak super! Wykonuję tyłkiem śmieszne ruchy, wobec ogólnej posuchy robię muzykę. Muzykę dla głuch, ale ciągle się uczę, dlatego jako rap producent potrzebuję fajnych wokalnych sztuczek. Potrzebuję pomagiera albo koleżanki, co śpiewa jak Ella Fitzgerald albo Aretha Franklin. Łakam o zgłoszenia, to dla mnie ważne, no otwórz gębę, śpiewaj, ja cię sprawdzę. Fenomenalne, rewelacyjne. Od razu cię wynajmę, od razu cię przyjmę. Od razu cię zaproszę z ramionami otwartymi. Powiedz mi, anielski głosie, jak się umówimy? No, mogę z wami się pobujać, znaczy możesz zadzwonić do mnie do pracy, ale jeszcze się zobaczy, być może się nie da. Ja z Mietkiem Szczesiakiem mam teraz w Biłgoraju śpiewać. Tracę swój czas, siedząc w szkole. Boję się brać swoje lekcje z profesorem. On mówi: dzieci, co Michał umie, nic nie umie. I za to zagra bicykato na mojej strunie. Nie, to być nie może, panie profesorze. Bo zamiast grać coraz lepiej, grasz coraz gorzej. Chodź tu blisko, pochyl się nisko, zdejmij gacie. Ja ci pokażę, jak grać na kontrabasie. Siedząc w szkole, tracę swój czas. Gram melodie ludowe, po milionowy raz. Profesor bije mnie w głowę, masakruje twarz. Bój się Boga, chłopie, co ty grasz? Ten dźwięk mnie atakuje, ten dźwięk na mnie nachodzi. Chodzi. Tego, co on proponuje, słuchać się nie godzi. Przybyłem grać rewelacyjnie solo zamiast tego. Krakowiacki w koło naokoło. Ale co ty narzekasz w tym? Ja wolałbym cieszyć się życiem swym, zamiast być na niezły. O, jak super! O, jak super! O, jak super!